الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في هذا اليوم إن شاء الله نفتتح صفحة جديدة في درسنا القواعد الفقهية، حيث نشرح في بيان قاعدة من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، والذي هو أو التي هي الضرر يزال. الضرر يزال، هذه القاعدة فرعية، فرعية تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد سبق الكلام على لا ضرر ولا ضرار. الضرر يزال، أوجد تغيير ثم في الدين قاعدة أجيك بلا ما في الدين قاعدة أجيك بلا نقي لا ضرر ولا ضرار. وسيك ما في نرى كرواني نو إسلام أسبر في نرى سان سان نرى إلي نقي نقي نو الضرر يزال دوب من قبل تين جاي نرى أمان يودان نين بوب بوب كيف تبا تين أبا برا لا سكو كان أبيني كونديشن كان أبي لا يكان تين را موني بيه. So ogbodo wa bi o se yora re ko nbe be ni ti nira ba koju nira na ninu awon ti a pada wo ni a mo ito kere a teba fun ito tobi. Idha waqa'a ala shakhsin min shakhsin akhar dararun lam yahtamilhu, ti nira ba kan ni kan latara elomi inira ti agbara re le gbe. Wa rafa'a amrahu lil qadi, o wa lo o complain ore fun adajo, iyan ko gboro lo si odo adajo. Wajaba ala alqadi an yahkuma bi izalati ad-darar, ona yani fun adajo yen ipe ko dajo bi won se mu inira yen ku feni yen. Wajaba ala al-hakimi tanfidhu ma hakama bihi alqadi, qadi ni judge oluwa ni judiciary, hakim olori ilu ni executive, so oluma implement ti kodi ba dani ejo oni o lo se ti kodi ba ti dajo tan won gbe file yen lo sodo hakim tin se lori ilu oni o wa science ko ya elo se kan. So ara yen na ni fun hakimu na ko na ko tanfid ko execute ma hakama bihi alqadi tahqiqan lil adli wal amn bayna an-nas, lati le fi establish dede ati ifokanbalẹ security am laarin awon yen. Fala darara wala dirara, tori ko si inira ninu Islam a gbọdọ mo fi inira kan ra wa ninu Islam a si gbọdọ mo fi inira sesan inira. Wa ala almutadarriri an yatluba min alladhi tasabbaba lahu fi ad-darari izalata ad-darar, woni o si je a dada bi pataki fun eni to o ri inira ni wipe ki o request lodo ẹni tó ṣe sábà bí ìnira yẹn fún pé kó mú ìnira yẹn kú bí tóòkì sẹlẹmà pẹ̀lú ọ̀nà tó lálàáfíà. Wà máa àfàrọ̀ ha àkílò fi ń pọ̀ tó rúkà yìí bí tóòkì àṣìlmìyà pẹ̀lú ọ̀nà àlàáfíà. Wà máa àfàrọ̀ ha àkílò fi ń pọ̀ tó rú àwọn nǹkan yìí ní àwùjọ. Fa in ajaza rafa'a al-amri li uli al-amri, tí agbára rẹ̀ bá gbé láti lọ complain ọ̀rọ̀ yẹn fún àwọn aláṣẹ. فإن معالجة المشكلات بالطرق السلمية أيسر وأقرب للتقوى. الطرق السلمية يعني يمكن إيجار منه أو دعوني كما هو يمكن يتنتيب ديسكوت لا سوليشن. سو كي تقول الله صدق قاضي أبيه بكي ينبي الله عن رأيه. سو طرق سلمية سو أه جوكو كي يقبل أما أبدا كي يقبل أما أبدا سو أني تي طرق سلمية وباوا yanti o boni. Fa inna mu'alajata almushkilat bi turk silmiya, ka yanju wahala pelu ona ka joko so laarin ara wa ka to gbe lo court, yani aisaru wa aqrab lit taqwa, un lo ron ju un lo si le fa yan lo si bi be ro Olorun ba Allah, tori e lo pe afa tori si wa si fe niyan te ba mo pe ni to nsesin le niyan aye lo fe ba ti eje. So e wa pe ni ti o se iranti fun, so yo je ki ibe ro Olorun ko de okan ko wa. وابقى لدوام العشره والاخاء, هنا نسمو ابالوتي تبا ابانيره عشره اتي اخاء اتي جمعيا. وعلى المسلمين الذين يشاهدون الضرر أن يتعاونوا مع المتضرر لإزالة الضرر عنه بالحسنى. واني اوسي تو جانا يفون غبا مسلمين تي وان ري انيرا تي او كان نكان بي كي وان فوا سو اوپو لاتي لي بيلو اني تي ري نيرا يان لاتي لي يوب نيرا يان كو فون بيلو دادا عملا بقوله تعالى لاتي في شاشه بيلو اورون با لا تو ني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. سوره الطلاق ايه عليه كيف امر ايلو لري دادا تي بيرو اورون با الله emara yin lo lori ese ati kojala ebero Allah tori Allah oba Allah oba ti o le koko na pelu ijeniya. Fa izalatu ad-darari wajiba, fa izalatu ad-darari wajiba. Imamu inara dan nigba to ba sele ran yan ni wa tariqu ila dhalika imma an yakuna bi turki silmiya, ona te yo agba lo sibe o le je ona ka joko so wa huwa al-ula aw huwa al-aula o lo daju والاولى او برفع الامر الى القاضي ابيك يغبر له صدو ادجو ني كوت وهذا عند فشل الطريقه الاولى سو الهي ني باتي اونا اكوكو ني تي كوبا سوسيد تي با لاپا وهذه القاعده قاعده تمام واي هنا ني الضرر يزال يبنى عليها كثير من ابواب الفقه اهو كتا مليدي نينو اوا بابو فيتو بو وتندرج تحتها كثير من المسائل الفرعيه او داجو فيكي تو كو سابي ري بو غان وهي مكمله لما قبلها قاعده هي او جه يباري فون اي تا تي كوكو كو ساجو او ناني لا ضرر ولا ضرر يباري يعني كيني كيني هو الضرر يزال وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر فكانه قيل يجب ان يبي انت سو ني بي ماذا نفعل لو وقع الضرر nigbati nira yen ba wa sele o igbata ni nabi sallallahu alaihi wasallam to so fun wa ni bi qaida ta kokoko ni pe ko si nira ninu islam a gboro won fi nira kan ra wa a si gboro fi nira sesan nira bi eni pa won yen bi annabi le sallallahu alaihi wasallam wi pe abi awon yen se bere laarin ara won igbe to kila ma se ti nira ba wa sele o esi re ni kini o adararu yizal e wa be se mudaru fa ida qila je ba be lo te kan wa si bere pe kayfa yuzalu ad-darar bo la se ma mu inira danu to ba sele ja'at qa'idatun ukhra so bi pe awon kan yi sele ni qa'ida mi no tun wa wa tujibu an hadha as-su'al to no tun wa mu isi wa fun ibere ni pe wa hiya al-qa'idatu al-atiya ona ni qa'ida ti a fun abosi ona ni pe kini ya al-qa'idatu al-hadiyata ashra ad-dararu la yuzalu bid-darari ad-dararu la yuzalu bid-darari gbatani adoror yuzal kayfa yuzal adar nigbati enikan to wo fence ile re boya ejo file mara yin lowo wo wa lo mo fence sibe o gbegeji si o kan ka won mo tani won kan lo bu fence yen ah wa e ile re to n gbe boya eyin na o kan ka won mo won kan ka won mo ti eleyin boya e lo bu fence ile re na la eleyin si emi je criminal ni ninu sharia tori pe ni adararu لا يزال بالضرر اقول في نرا لا تجي مو نرا دان عليك السلام تابا في مو نرا دان نرا كو لا في مو دان سبحان الله الله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هو لا جوه نجو يقول لي من اعتدى عليكم انت با قجال عليه لو فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اكو هنا سيتي دي دي تو با سي فون aso pele isa ala la godo ni afa lu aya yin ala la so fama ni atada alaykum en kan fo ti ni koba ebi lo si fun para koba afi ti ba be lu aya ya en to ba se aforijin o lo bin daju so iyan hi bayi eyan ni di kin lo fe jo re sun adajo kin to fo ti ni para so sugbon to ba da wu na eti bi gba na o gba mi leti o na wo odo abike yan pa ma gbagba turku silmiya so na abike yan gbe lo si court na yaani yena wole gba ti ni ti o san laye ko ni dawe wo abi na so le bayi ni awon kekeke ni so ba fa ma ni tada alaikum gbodo lo si bi in to ti awon oran to ti lagbara to ti criminal case ta ba lo se pe ni ẹni yẹn gun ẹnìkan nígò lórí nínú àwọn fámìlì wa ni ẹyà iná ẹja ẹyẹ kógó ya ẹja lọgún náà fúnra wa irú àwọn kéèsì yẹn ti di tá a gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn amòfin àwọn lè dáálé àgbọ́rọ̀rú láyìísàárú ìtọ̀rí láti fi kọ́ ìdàtú láhàkó yóò dún fi kọ́ wá ìdá òkùrọ̀ kọ́ ìdá ilé ìta tún wá bọ́ sí yìí náà o ó tún ní àwọn nǹkan tí wọ́n fi dè é nínú àwọn kọ́ ìdá mi wàkú lásọ̀tò kọ́ ò lè fi hà ánà dọ́rọ̀rọ̀ láyìísàárú bí mítlì ọ̀lẹ́dáríkà yóò ábúrò báàdùn fúnpọ̀ ha bí kọ́ ò lè hìm àdọ́rọ̀rọ̀ láyìísàárú bí mítlì báwọn mi à ṣe gbé wá ni wàhúnà àdọ́rọ̀rọ̀ láyìísàárú bí dọ́rọ̀ tẹ́lá tún ní gbomi tán ni àdọ́rọ̀rọ̀ láyìísàárú bí mítlì ní kankan náà wọ́n sọ wọ́n lè ló fa tó fi jẹ́ pé sọ́mrì ni pé kí n fi ìnira fi mú ìnira kú wàlá bí máa hu wa àgọ́mú mi ń hu mi ń bá bí àwùlà hàdà kìyàsù àwùlà fìlfìk ìdàká náà dọ́rọ́rù láyò záàlù bí mẹ́fìlì fàmí ń bá bí àwùlà ànàhù láyò záàlù bí máa hu wa àgọ́mú mi ń hu. Tó bá ti lè jẹ́ pé lè fi ìnira san ẹ̀san ìnira tó ṣe dìde rẹ̀ ẹnìkan gun ẹnìkan nígbò létí nínú fámìlì yìí ẹ̀yin náà wàá lọ mú ẹ̀dá dùbú lẹ̀ ẹ̀yin náà sáré tí gbòbọ́ létí dèdè lẹ́sẹ̀ yẹn so tó bá fi lè jẹ́ pé àgbọ̀dọ̀ ṣerú nǹkan ni àgbọ̀dọ̀ fi nira ṣẹ̀san yìí nira bó tilẹ̀ jẹ́ pé yẹn kọ̀díyà kan ni tí a lè gbẹ̀san lórí ẹ̀ wọ́n sì wọ́n náwó fẹ́ẹ̀kì fún ẹ àádọ́ tọ̀rọ̀ wọ́n náà wá wò pé èmi ò lè pàdánù property tèmi o èmi ló dọ́gbọ́n náà fẹ́ lómi ni o àdọ́rọ̀rọ̀ la yẹ sáàlú ní nífẹ̀ẹ́ so àgbọ̀dọ̀ fi nira ṣẹ̀san yìí nira so ó ti ní kàsára bẹ̀ yẹn nìyẹn àbí tó bá rí ẹni tó ná fún ẹ so èèyàn ti jẹ gbèsè bẹ̀ ni ẹ̀ ṣùgbọ́n kó wá fẹ́ náà fẹ́ lómi ẹ̀yìn gbọ́dọ̀ náà bíi pé o mọ̀ọ́mọ̀ náwó mi fẹ́ lómi lẹ̀sẹ̀ tẹ́yìn ó gbà bí ìpàkúwọ̀ gangan ló náwó fíìkì fún yàn náà lẹ̀ sọ tí wọ́n bá mú yàn gan nínú ṣẹ̀rí àbí níbi lọ tàwọn kinní ọ̀daràn lè yàn wọ́n ní fíìyàn lẹ́sìkì pé àwọn náà fún náà ni kò sí tó kàn ó gbọ́dọ̀ náà fẹ́ lómi wọ́lídáàlì tó bá fi lè jẹ́bẹ̀ kìyàsù àwùdá wọn ni pé àtúnwá gbọdọ̀ fi ìnira tó tún ní agbára ju ìnira tẹ́nìkan ṣe fún wa gbọdọ̀ fi san ẹ̀san ìnira hádà mi bábìlì àwùdá wà hádà kìyàs àwùdá wọ̀lẹ́ kì í yẹ júùsù dáfù dọ́rọ́ rí ìmọ̀ húwa àkọlù mi hù ú ṣùgbọ́n a lè ti ìnira dànù eléyìí kì í ṣe pé a fi ìnira ṣe san ìnira o a bára wa nínú ìnira a wá fẹ́ yọrun ara wa kó bẹ́ẹ̀ so a gbọdọ̀ tó lọ mú ìnira míì wá láti lọ fi yọra ara kó níbi ìnira ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé ìta fẹ́ àádá fi tààrùdù àdúrà àádá torí ẹ̀ ní ọjọ́ máa ń kájọ́ra yóò máa ká pẹ̀lú gbogbo àgbọ́yé ìṣẹ̀rí àtàwọn nǹkan míì náà ni yóò máa jẹun ara wọn. Ibi ìbàdí tán sọ pé ní a lè mú ìnira kékeré a lè fi ti ìnira ńlá dànù wọ́n ti bọ́ síbi tààrùdù àdúrà nìyẹn táwọn ìnira bá ti tó bá ti takora wọn níwájú yẹn àti bá ṣe eléyìí sí báyìí eléyìí tí bá ṣe eléyìí ìnira ni tí bá ṣe eléyìí náà ìnira ni kò síbi kan tí mo fẹ́ lọ mo gbọ́dọ̀ yà síbi ọ̀kan ní méjèèjì bí ẹlòmíì àwọn fámìlì ẹ pè sí ibi òkú wọn fẹ́ sòkú kó lọ bá wọn patisipéètì ibẹ̀ ìnira ni tí ò bá lọ wọn bínú kí ló ṣẹlẹ̀ kò sí yóò ṣà sẹ̀kan ní méjèèjì àbí sọ̀tà àdúgbò àtọ̀rọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí èwo ni ó wà á mú ẹlú fi jẹ́ pé kọ́ídà mi wá pé yóò tàkà bù dọ́ra rú adná lè dáfọ̀ ìdọ́ra rí àlá àwọn yóò tàkà bù dọ́ra rú àkáfí lè dáfọ̀ ìdọ́ra rí àṣàtì àtẹ̀dọ́ ìnira tó kéré àti kọ́ídà yìí náà ìnira kékeré àtẹ̀hún lọ kó sí láti fi lè dáàbò bọ́ ara wa kúrò níbi ìnira tó bá tóbi so nígbà tààrùdù yẹn tí tààrùdù bá ṣẹlẹ̀ yẹn sórí tí mo mú ayé sí kéèsì tó bá wọn ni kọ́ ọ lọ ṣe patisipéètì níbẹ̀ sóò lérí ìbínú àlá ń bẹ̀ káwọn fámìlì rẹ tó máa ma bínú yẹn ni ṣé ìbínú wọn só lè lapa níbi ìgbésí ayé ẹ tó bẹ̀rẹ̀ náà só lè da ìgbésí ayé ẹrú ni só lè dẹ̀sìn ẹrú ni sọ lè fi ìnira kan ni sọ lè pa ẹni sọ lè kó ìnira tó ní agbára bẹ́ẹ̀ ni tó yà pé gbogbo yẹn wọ́n kàn bínú náà ni tẹ́ padà sẹ́jọ́ ẹ̀ léta kékeré nìyẹn ìyẹn ni kò tẹ̀ lórí kò wá nílọ ṣùgbọ́n àwọn fámìlì wo ni àwọn fámìlì tó yẹ pé ní wọ́n lè ṣèyàn láburú kódà wọ́n lè wọ́n lè lọ sàhárà yẹn, wọ́n lè pidán fún yẹn, wọ́n lè dá gbogbo àlámọ̀rí dáwà tí yẹn ń se lára wọn, gbogbo bàjẹ́ ìnira yẹn náà ti fẹ́ tóbi. Èyàn wà á tún gbọ́n mi pé òkè ní kẹ̀dọ̀gbọ́n lọ sálọ́nà sọ kó tó di jó òkú ni, ní wàá kí gbogbo wọn, ní wàá se dáadáa sí wọn. So ọgbọ́n tètè èyàn á lo ìyẹn yorùtákàbù dọ́rọ̀rọ̀ àdínà lè dáfẹ̀ dọ́rọ̀rọ̀ àrùn náà. Ìyẹn ni wọ́n sọ, wọ́n ní ká tọ́bi ibi lẹ́dí yẹjiri amaliyatan jiroxiyatan limari, gẹ́gẹ́ bí dókítà tó fẹ́ ṣe sọ́jírì fún aláìsàn. Lìcilmihi anna dọ́rọ̀rọ̀ hádìhì làmàlìyà, dókítà tó fẹ́ ṣe sọ́jírì tí ó lara èèyàn kílódé ìnira nìyẹn, ó fẹ́ lara èèyàn pẹ̀lú abẹ yóò sì ṣe tóró ti mà. Lìcilmihi ó ti mà yípé ìnira yẹn yípé sọ́jírì tó ń fẹ́ ṣe yẹn àkọlù mìíràn dọ́rọ̀rì lẹ́dí yọ̀ání hilmarí ni, ó kéré sí ìnira aláìsàn yẹn tó bẹ lára aláìsàn yẹn. Aláìsàn tí ó gbé wá ní sin báyìí, ìnira ń bẹ lára rẹ̀, àádọ́ tọ́rọ̀ ká la ara rẹ̀ ká sì sọ́jírì fún àádọ́ tọ́rọ̀ àkọ́ ewu rà sí tí ká fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ká má la ara rẹ̀ kó má bàa fi kó má bàa kó ìnira bá la ìkọlù yajúzù ẹni yajúzù dáfọ̀ dọ́rọ̀ àkọ́l bẹ̀rẹ̀tẹ̀ká bẹ̀ dọ́rọ̀ àkọ́ yorùtákà bẹ̀ dọ́rọ̀ àkọ́ bẹ̀rẹ̀tẹ̀ká bẹ̀ dọ́rọ̀ bẹ̀ dáfọ̀ àdọ́rọ̀ àṣàd. So ìnira tó bẹ̀ lára rẹ̀ nìyẹn, ó lè fa kú fún ó lè gan ara ní kò bá ní ayé ẹ̀ àdá dọ́rọ̀ àṣàd ká ṣe sọ́jírì fún àdá dọ́rọ̀ àkọ́ torí ẹ̀ la fi mọ́ ṣe sọ́jírì. فإن كان الضرر في إجراه العملية أكبر من الضرر الذي يعاني منه المريض. طبعا سيكون إنرا تيوم بان بني بي سجري هين يقول لك باجو إنرا تي على إسان ينكور إلا لك أو كان مساويا له أبي باقنا مسيدي دي باقنا لم يجوز له إجراء العملية كفوف من يكسي سجري هين بي ìní tó wọ́n ń wà níbi ara yẹn ń gbami tí ó kàn wù tára yóò kàn wù yẹn. So ìyẹn ò kí ń kó nira báyìí náà, ṣùgbọ́n ó kàn láì kò jẹ́ ó kàn dìfẹ́ẹ̀sì yẹn ni kò jẹ́ kára kò jẹ́ kí n rẹ̀ wájú ẹ̀kọ́, ṣùgbọ́n kò ní ìnira kankan kí wọ́n á fẹ́ ṣe sọ́jírì fún yẹn débi pé tán bá ṣe sọ́jírì fún yóò mọ kí ra ee yóò fa ìnira tí ó ní agbára fún ní ṣe sọ́jírì yẹn láyẹ̀ tó. Torí pé ìnira tó wà níbi sọ́jírì yẹn le ju ìnira tó wà níbi àìsàn yẹn gan lọ. Àbí kó ṣe pé bákan náà ni wọ́n rí. Wàhádi ìkọ̀ ìdá tó tàǹdárì ju tàǹdá àmàṣá ìlú kẹfẹ́ rọ̀ tuntun ká ṣe ṣùkọ̀ ìdá sàbẹ̀ kọ̀. Kọ́ ìdá táwa kó sí yìí ó ní àwọn ìdájọ́ tó pọ̀ tó ṣe pé yóò jẹ́ kí a fi lè ṣe àdáyanrí kọ́ ìdá tí ó ti gbáwájú ni pé àdọ́rọ̀ yezal. Nínú àwọn ìdájọ́ tó wọ́n ní wàyí àdọ́rọ̀ yezal wàtú khasisu aidan alqaida lati qablaha yóò tún wá ṣe àdáyanrí èyí tó ti gbáwájú náà pé làdọ́rọ̀rọ̀ wọ́n àdọ́rọ̀rọ̀ yóò tún ṣàṣọ́ṣọ́ ìyẹn náà. Wàyílẹ́ka àmfílàtàn òkúrọ̀ tó wá ti rọ̀hádi alqaida ta akta wọ́n ní gba àwọn àpèjúwe mí tí yóò tún ṣàlàyé qaida dáadáa dáárọ̀ wọ́n ní dáárùn sọ kí rọ̀ ilé kékeré kan bẹ̀ yamlikuha ha ashkasun àwọn tí wọ́n nílé yẹn pọ̀ aráda wáhidu minhum an yaqsimaha ẹnìkan wá ẹnìkan ní àwọn fẹ́ káwọn pin ilé ẹyọ kan sí ni èmi o àjọ nílé yìí ni àjọ jogún ẹ lọ́wọ́ bàbá wa ni àmì mi fẹ́ ká pin wàhíà là tẹ́sùlùkù lè kìsímẹ́tì lè ṣèwọ́rí ha ilé yẹn ò sì ṣe é pin nítorí kó kéré bí kíni a room self contained nílé tí ẹ jogún lọ́dọ̀ bàbá yín kì í ṣe pé ní àwọn ó ta o à á là á sí àá mẹ́fà ni ẹ yá ẹja lọ pé nuclear wa kó sì bá wa là á sí mẹ́fà kí kálukú mú tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ilé kékeré ilé ilẹ̀ fẹ́ là sí mẹ́fà kìí mọ̀ ṣe fúláàtì olójúlé mẹ́fà ìyẹn ṣe mú ní yàrá kọ̀ọ̀kan wọ́n tẹ̀síìmù ha yóò á di ilẹ̀ àtọ̀rọ̀ kábàlà fẹ́ la ilé ìní yóò lídì lọ síbi ìnira dọ́rọ̀ yẹn ni pé kò lè wúlò fẹ́ni tó bá gba tiẹ̀ mọ́ ṣé yóò fi rẹ́ǹtì ní àbí yóò mọ̀ gbé bẹ̀ kàmà anna sukunahun fi ha yóò á di ilẹ̀ àtọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́ pé tàbá ní kí gbogbo kálukú mọ̀ pé ọ̀rẹ́ àkùsí problem kálukú mọ̀ gbé bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ mọ̀ gbé bẹ̀ náà ni. Òun náà ìnira kan ni ẹ fàlàyàzàlù dọ́rọ̀rù bìtọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ fi ẹni ẹ̀ ń pẹ́ ẹ̀mí tí a mọ̀ nídìí eré létí tèmi èmi fẹ́ máa kó àwọn pàtì àwọn nǹkan ń fẹ́ sọ́ ní stọ́ọ̀ tèmi ni torí ẹ̀ mo fi ní ẹja là torí ẹ̀mí rí kankan níbi kó gbogbo àwọn ẹlòmísí ìnira múmi ìnira ni ẹlòótọ́ dọ́rọ́ ṣùgbọ́n kí ló ní ìgbà tó bá ní tábá ní ká bá mú ìnira kú kí ló padà nídìí sí dọ́rọ̀ rọ̀ náà láì sálò dọ̀rọ̀ bí tọ̀rọ̀ ayé fi ìnira mú ìnira kú ìdàkánà ìmùsí ìlú ìdàkánà ìmùsí àkùbá mínú tó bá ṣe pé ìnira tí ìnira ta fẹ́ mú kú yẹn àwọn ìmùsí ìlú ó lágbára jù yí ta fẹ́ mú kú lẹ́ lọ àwọn mùsáwì yẹn lọ́hùn kàmàkùnà àbúṣe dèdè rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ fàáyín dà ìdìn nígbà náà láàyà kùmùkọ́ bí bí tẹ̀kọ̀ sí mí dàrí adájọ́ ò ní dájọ́ pé kálọ̀ pínlẹ̀ yẹn the under tẹ̀kọ̀ sí máa yóò fá wìtòlé ti fá àbí ha torí pé ká pín yẹn yóò jẹ́ kéèyàn pàdánù ìṣàǹfààní pẹ̀lú ẹ̀ wọ̀lẹ́kìn yà kùmù bí bẹ́ẹ̀ ì ha so nǹkan tí adájọ́ máa dájọ́ ni pé kí wọ́n lọ kan lọ tà á lè áhàdì yìí ẹni ẹnìkan mu tó tẹ̀ wá mẹ́ta ọdún ìyẹn ṣúfà wà mẹ́ hákù ṣúfà ẹnìkan nu wa àwọn èèyàn máa ń ṣe mistake yẹn tẹ́bájọ ní ẹ sọ fún ẹni bò ta ló fẹ́ ra mu wa ó ní hákù rẹ̀ tẹ́bá lọ tà á tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ tẹ́ lọ tà á fẹ́yẹ̀ mẹ́ta tọ̀ ó wá dé pé òun ò sí lára ntọ̀ àti ta lé owó ti tiẹ̀ yìí àti ni pé nídàjọ́ ṣe ìwà ṣẹ̀rí àná nìyẹn kò sí òkú ṣe kí hákùtà náà ni ẹ ti dáná báyẹn ẹ sọ fún kẹ tó ta láwùjọ hákù ṣúfà torí ẹ kí wọ́n kọ́kọ́ wo kí wọ́n ta fẹ́nìkan nu wọn wọ́n fi kọ́kọ́ mẹ́ṣẹ́ ẹnìkan nu wọn bí báyìí tí ó bá ṣe ẹni tí ó ra nu wọn lè ta fẹ́ lómi àwọ̀ lè báyìí rí him in about that kí wọ́n bá láwọn lè ra fàyínà láwù hákọ̀ ṣúfà so ó ní hákù ṣùgbọ́n pé ní ṣúfà nìyẹn nínú ṣẹ̀rí yà wọ̀yá kúrú kúrú wá ẹni mínú húnná sí bá húnmí támánì yà kálukú gba ṣé etí ẹ nínú price yẹn wà bẹ́ ìhà lè jáàrí àwòlà mi bẹ́ ìhà lè lọ́kọ́ ìrì káta fún níbọ̀ láàrin àràwátá àjọ ní ààrẹ tí ó rà á ṣúfà yẹn tún máa lọ síbi ẹni tó jẹ́ níbọ̀ yín ládùúgbò yẹn tí lè ra wá kẹtù ní ta lè fi ṣẹlẹ a àti ṣẹlẹ a nìkan ló gbé ráìtì yìí wa so ẹ sọ fẹni tó wà lẹgbẹẹ yín torí ẹni tá a ta fún ó lè fẹ fi ṣe ilé aṣẹwó ẹni tá a lọ ta fún kò ní sọ ohun tó fẹ ṣe fún yín náà ó lè lọ fi ṣe ilé ọtí so ẹ ti kó nira báyìí tó wà lẹgbẹẹ yín báyìí ẹni ẹlẹ́kọ̀ọ́kọ́ sọ fún tóun ò bá lè ra àbí tí ò bá lè mú ẹni tó lè ra wá látò wá la ta fún ẹlòmíì torí ẹ رايت شفاع فعلى القاضي ان يستشيره في ذلك قبل الحكم اني قاضينا ني ادجو او غبدو واي مران ني اودو وان كو تو دي بيو دادو يان يبيشي افه تاني ادي بو لسي يسي فان تنازع اني كو با كو بير لو وان نيبو يان ني بي سو فيرا ابي اورا فان تنازل عن حقه في الشفعه تي يعني يبوا ني اون في ráìtì òun tó ń ní pé òun ò lè ra òun fi ráìtì yẹn lẹ̀ bá aha lè rọ ìlé wọn wá tàfẹ́ lómi wọ́n kọ́ ní kọ́ a tún lè sọ pé ní iná fi bẹ̀rẹ̀ ìhà dọ́rọ̀rọ̀ yẹn hàkó bí ṣùrọ̀kà àwọn òbí bá àdùn yìí a tún lè fojú mi ìwé pé kí wọ́n lọ talé yẹn ìnira tó wà ń bẹ̀ fún ọ̀kan mú àwọn tí wọ́n jọ ní àbí àwọn díẹ̀ nu wọn ẹlòmíì lè ní òkè ẹ tí wọ́n á ní òun ò ta kókó bẹ jẹ kán pin kán là á ní ìsì báyìí gbàtẹ wá ta ńsì báyìí ńsì báyìí ṣé ìnira ò ti báyìí níyẹn tiẹ báyìí so kí láàfin fèsì fún yẹn àkóòlù náà n ta sọ ni pé bẹẹ ni ìnira wà ń bẹ wọlé kìnnàhú àkọfòmìnà dọrọrẹ lẹrí wájàbẹd ìzàlẹtò ó kéré sí ìnira tó wà níbi tí ó ń bẹ níbi ká ká ní àfẹ́pin yẹn bìnà an àlàkọ̀ ìdá ìrìtìkábì àkọ́fì tọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ìrìtìkábù àkọ́fì tọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ṣùkọ́ ìdá yẹn nìyẹn a máa ń tẹ ìnira tó bá kéré a ṣe a kò sí láti fi yọ ra wa níbi ìnira ńlá ìrìtìkábù àkọ́ ìdá yẹn náà pè ní kọ́ ìdá tó ìrìtìkábì àkọ́fì tọ̀rọ̀ rẹ̀ ni wọ́n sọ yá ti bàyànú àlàyé kọ́ ìdá ìrìtìkábù àkọ́fì tọ̀rọ̀ rẹ̀ ni àlàyé rẹ̀ ń bọ̀ ní Thank you. لو أن تاجرا فتح متجرا في سوق من الأسواق. شيء تريدر كان أول سوق كان تبغى شيء سوق كان ينوع جاكان. فجلب أكثر الزبائن للشراء منه بصدق بصدقه وأمانته. أني هو لي أقولك وعمر كوستومرز للشراء منه. أقولك وعمر كوستومرز نوع جادول نتين راجع. عن الزبائن زبون المفرد. طيب أقولك وعمر كوستومرز أدور نتين راجع. لس بصدقه دوري بعوني بي ولو دودني. wa amanati won si pe ni kini e o alamana ni wa talaqati wajhihi ati pe o man tuju ka re wa husni khuluqihi ati wa la dada wa ghayri dhalik mimma yatahalla bihi almu'min ati to ya to se le mimma won ta ti mu ni ma fi wuwa falaysa litujari an yutalibu bimani dhalika tajiri min almutajarati ko to fun awon ti won je traders tan jo wa ninu oja bi pe ki won lo request pe no iwo nikan o le man gba gbogbo customer nitori kini o bina ni mutajara pe ko ka ma jo daraja laarin ara won bi da'wa annahu yadurru bimakasibihim pelu ka ma claim pe kini ya ti ko ni ra ba oja ta won ipe to won wa lo ba lori oja ye oja e fi devun ipe awon customers ile ni ti won mo ba ton mo be raja awon ile o gboro pe fa won leti tori e won ato won ni eto yen won ni kilode li anna man adhalika tajiri an tijara tori pe ki won ko fun olusowo yen nipa ikonti mo tajare lo be doro inira ambe bi qadri ad-darar al-hasil ni dede inira ti o sele to sele li tujari al-akharin aw akthar dede inira to sele si awon yoku ti customer ko lodo ti won yen inira yen fe yi ku lori ti won e wa yi sori ere inira ma bele na nigba te on lo customer bi 200 awon na ma wa raja lodo ti awon to raja o ti ni o du bi 50 lo e wa ni lo e gba lo won ye customer 100 ko mi ti e 100 ma lo ri ti e ton wa kun sori ti ki ti wa je bi 70 e lo e ti ko ni aba hada mithalu wal mithalu la yu'taradu fi usul al fiqh li annahu fi bayan al qa'ida so a poju ni so ninu qaida to taqarrar ninu usul oni pe ah kin taku apoju yi ton ba mu wa tori pe won fi nsalaye qaida fun wa o le mo wole lori elomi be aye ko oju ta fa mi ni fi wa apoju yen to le ya ta be ko ya ko lo kan wa man ta'arrada lil halaki ju'a en ti o ba ti doju ko kun latara ibi jaza lahu an ya'khudha min ghayri o le gba nkan lowo enikeji mi qadri ma yadfa'u anhu lil halak de nkan ti yo fi dabu bara re ko ni bi ku ni min ta'an o nje o ri bi ton tin ta bredi o ti fe ku to tin lo nu mole ko ni di ko bere re yan yo kan mu bredi yo kan ma je lo ti e ni o to fe ni yan ko jamu wana wi hi gasban ni ji jagba yo jagba a o ser ko o le lo ji mu gan ni bi ta ba ko pa mo si ser ko ya to si gasbu gasbu ni ko mu nkan ni oju gbangba bayi ori ni gbangba bayi o si mu gasbu ni yan so serkoni khufiya shartu wa be khufiya ya taban de bi oro sharia lo ti oro punishment ha okubat so awon afa wa mo fe kina pe serko apolo kon kadere mi mo pe ni serko pe si serko idajo serko dere ato si idajo sans e gosp inu oja bayi ni wona wa be njo soro o kan mu fo ni ban lo ha oju ayo ti mu kese serko ni se gasp do si idajo mi ni ṣùgbọ́n lọ mú ní bí wọ́n fi pamọ́ sí ibi tí wọ́n fi pamọ́ sí ẹ̀ náà dẹ̀ ní kọ́kọ́rọ́ wà mẹ́ ẹ̀ tí ẹ fi ẹ̀ sí ilẹ̀ wà mú kò ní ṣe fẹ́rẹ́kọ̀ ni ẹ̀ àbí kèsì tó yẹ kẹ́ fi sílẹ̀ fi sí wà lọ jí mú jẹ kì í sí sẹ́rẹ́kọ̀ ni ẹ̀ gásùkù ni ẹ̀ ṣùrù tí wà nínú sẹ́rẹ́kọ̀ inú dúró ló mọ̀ ń wà ibi tí nǹkan mọ̀ ń wà gangan bí tó yẹ kó wà wọn bá mọ̀ tì ṣùgbọ́n ibi tán mọ̀ ń tọ́jú nǹkan ẹ̀sìn yẹn ti ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn bá fi owó sínú dúró ni ẹ̀ máa tì náà àbí tí o bá ṣe tó ní kọ́kọ́rọ́ àbí o gbówó sínú polybag ló sì ń di ogbé sórí káńtà ẹ o ń tajà lọ ẹnìkan á gbé so gasp ló sì yẹn kò sí sẹ́rọ̀kọ̀ gbogbo ẹ̀ náà ló ní jìyà tiẹ̀ tọ́yẹ torí ẹ̀ náà fi mú méjèèjì wá pé gasban ao lè ìṣàrà ìlà àná hùnà kàfà kan bẹ́yìí náà alìgásùbí wà sẹ́rọ̀kọ̀ ìdálẹ́mú yóò tèhì bí ìkìtìyàrì tẹ́lẹ̀ yẹn o bá gbà láti fún ní tìfi inú tẹ́lẹ̀ fún ìkìtìyàrì tẹ́lẹ̀ yóò kọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ ibi ti fẹ́ pa mí kú àkọsí يعني بشرط الا يكون في ذلك ضرر ما جمو من به ان لا قدر الله به تو سي يو يرو ني راو مساوي للضرر الذي يريد ان يدفعه عن نفسه تو سي دي بي نتا تو كفه بيدانو لو دو ارا ري بي جيني بويا سي اني يا بلدي يا كتو نا بيسوا تو فتا دي بويا تو نا بي لو ولا هي بو سي جوكو تو نا بارو لو بريدي يو كان لوري كان باري او امورو يو بويا هو ما ان بي نو لتي بي فين تي بي تي بي باو نا كو او كان وا كو تا بريدي ني كو لو في فام ري لو جيني so iyo ko lo tini ra ba ma se de die ha ka an yakuna akhdhu hadha at'am wa nahwahu yufdi ila qatli aha oju mi na o fi wo bi ko se pe nto fe jagba yen yo se saba bi ki wo po ini na ini ya to lo se saba bi fun ara yen o tu ju ni ra to fe gbe ko lo do ara re lo ni to fe lo jagba yen o le se awon mu agbadun ti won ta ba ti mu o le won fe mo to ji won ti ta si lorun ni won si sun iru be lo ti wa lo fe lo ja bredi gba so eyan godo lo se yen tori pe yo para se saba bi iku eyan awo tala fi udwin min a'dahi abi ko padanu pa ti ara re kan awo di owo re ti won ni abi ko to gole igolegbe abi ko kan so mo lori ti mo se bawo le laya ti jo awon aya ti jo o cement fun ti o gbe mu won le gbe mu otan nitori pe kan ji bredi lasan won ran se so ti ha wani how can hadha ash-shakhs fi mithli hadhihi yakhsha ala nafsihi min al-halak ju'a ani ko se pe eni tefe yani tefe jin kan re yi ohun na an paya pe ko mo se pe ohun na paya bi to le fa iku fun ohun na wa laysa ma'ahu ma yasud ju'a ko sinin ka to na fi le di ebi yen akoju emi rojo eyan ka to se pe yuridu an yabi adarahu li rajulin o fe tale re felomi la yargabu fihi jaruhu subani debo re to fe tale yen fun ile yen debo re o ni interest si bile yen li su e khulukihi nitori wa eniyan ti o da awo li adawatin bainahuma abi tori kini yen abi tori ta to ala ni wa nahu dhalik fa innahu la yajuzu an yaqdu ma ala hadha al bay yani be la yargabu fihi jarahu ko fe ta fun nebo re ko fe ta fun nebo re o fe ta le re wa o ke se le le ha ku su fa wa fun nebo re abe ko so wa ni ebi o le lo ta le fun ele nje mi ni fi lo ni ha ni tori ko ri pe iwa ni oda abi tori adawa to ala ni won fa inna la yaj ani hal lil kafir haqu shuf'a قضية الشفعاء يعني الكافر ليس له حق الشفعاء المسلم هو الذي له حق الشفعاء نعم مسلم لازم مسلم لا تنا انا ولا انصر فاين كو توفن لاتي لي لو تا لي دون رضا جاري دارا لو وا كونسنت ها نيبور ولجاره الحق في شرائها منه بالثمن المعقول وني جار انت جالي بو ان رايت لاتي وا غبا بادا yo lo na mo fe eni mo fe ra le ni sharia ha ko sufa ni o ti lo ta bi lai gba yenda mi ma lo si court e mo fe ra le so won a fi se fast food bai le la ni won won te to ta fun la o de ni to wa o de ra le mo wa e to ma ra ni suba ni eri en si oni oni wa lai bu si damages tabi a mi mo ti ra le ti we bi si we house for example won ti ko ja kan si waju ta le ah e wa ni won ni ta le e mo iwo to lo ta le to gba yonda nibo re to wa pe 10 million lo ta fun mi so ti won ma ni okay 12 million lo ma so fun eni yi eni to fe ra para na ni 10 million wa ra a ko 8 million fun ele o wa so kini ele fun a ko 10 million fun ele jare o wa lo wa 2 million mi o fi 12 million eni yo gba for example damages but mi ele ma gba damages na o ti fun o ti breach contract la ni ati mo ti ale tele tele mo ti won a para di pe o ni di si won ni ke tun da pada so won fun ni damages so any I know there be say you know so ya pe o ni right here wal ja woni wal jaru ahaqqu bi shuf'a hadi qa'ida wal jaru ahaqqu li shuf'a dobi tun ye lo da shuf'a so en to je neighbor o lu ni right to fun preemption ha preemption la pe shuf'a o ni right preemption o ni right shuf'a وكذلك الشريك ان توجه partner يعني بي property كان لا يجوز ان يبيع نصيبه كو تو بي اولون في تا راي portion تو ejo ni ile ejo jo kun e lo baba yin o je 1 acre eyin be pass ni o si joba poloju kan na ni ah le so ko be lo ta plot ti e plot kan ti ti e yen ni bi ile yen illa birido shariki afiko go seek consent awon yoku re to je partners e le ma qad yatarattabu ala dal ala bai'iha li ghayrihi min darar yalhaq bihi to ri ni na to be kan ni e to ba lo ta lai so fun boyo ta re lo fe ta fun ota re ah ota mi re to ti le pa bi o se pa mi lati joyin to ba lo ta fun emi na si fe call e temi ni egbe mi no si ni lo si lo ta ah to a ti mo ni yo sare bi o se ra lowo e mo ta fe ni emi mo ni ra ja jera o wa so fun oni kama la yajuzu lil jari aw al sharik an yastaghilla haqq al shuf'a fi bakhsi al thamani ko ti wa to fun ile na lo da si lo la shuf'a ko to fun en to je partner yen na ko istaghalla oni ke yan seize opportunity ko wa lo lo anfani yen anfani haqq al shuf'a right al shuf'a to ni lati le ba price oja yen je bakhs oni a gbese ke yan je gbese ni oja in toja yi worth ni 10 million ti le yi worth ni 10 million oni haku shufa lo to mo de a hun lo re si e ai mi o le raju 5 million lo 5 million mu ni ah o ti ke ba haku shufa re je niyan o tori to ba ta ba gbe kini yen si price ti won ni ka won ti won awon ti won ta le ka won 10 million lo worth e ti mo fe ta ni o wa ni 5 million lo fe ra mi o le ta 5 million ko to fun won ni to ni haku shufa yen ko ba price yen je au ta'jiluhu ila muddatin tawila abi ko so pe mi o ti mo fe ra 10 million lo to ama after 10 years ni ma san wu ah you know o ti fe ba aku re je aw daf'uhu ala aqsatin mutaba'ida abi installment lo fe bi san wu sugbon installment re yen o ni wo ma san 2000 lo soso ah le ri le 10 million o ti duju o ti jiju ti o ba jiju yo gba fa inna fi dhalika dararan ala al malik aidan yẹnà ni ìnira mi torí pé àdọrọ láàyè ìṣàlù bí mìsìlẹ kí lọ ta fẹ lómi láì gba yọǹda rẹ dọrọ rù ni mo tún wá gba yọǹda rẹ o tún wá lọ gbé ìnira mi wá so o ti fẹ fi ìnira yọ ìnira ni àdọrọ láàyè ìṣàlù bí mìsìlẹ yìí mìsàlù náà rọjò yìrìdù àmì wá sí àdáàrà ó fẹ fẹ ilé rẹ sí bí had méjì dáàrin bẹyìn náà hu wọ bẹyìn náà járe bí ó ṣe wá fẹ ilé rẹ ni yóò wo fence tó wà láàrin wọn àti níbọ̀ rẹ̀ fàlàyé jùsọ anja àdìmọ̀ ha kò wo fence yẹn láti gbalẹ̀ ẹni yẹn o òun mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe níbi ilé ẹ̀ ṣùgbọ́n yóò lead sí kíni yẹn fence tí ó jọ la tó yọ di yín yẹn ó fẹ́ wo fẹ́ tún mọ padà ìbá àmọ́ jẹ́ kó fẹ́ fẹ́ lé ẹ̀ anything tí ẹ̀ bá fẹ́ ṣe yóò lead sí kó wo fence yẹn tó bá yẹ tí wo fence yẹn ẹ̀ jọ mọ ríra nínú compound yìí ó gbọ́dọ̀ wo ìlà bí ìdíhì wà nìdọ̀ kí a gbà yọ̀dá rẹ̀ kó sì yọnu sí tí o bá fọwọ́ sí kò séwú fàlà ayọ̀dù fàáwọ̀ ànáfsì ìdọ́rọ̀ bí dọ́rọ̀ rí gáyìrí èèyàn lè kọ́ mú fẹ́ mú nira kó lọ́dọ̀ ara àwọn kó a lọ fi kó nira bẹ́lùmí ìlà ìdàkánà tìbùnà kàmọ̀síná àtún lè tọ̀rọ̀ fẹ́yì àfi tó bá ṣe pé nǹkan yẹn ó ní àǹfààní bẹ̀ fún àwọn méjèèjì ni nǹkan yẹn àwọn méjèèjì ni wọn abẹ́ torí ẹ̀ sí ìyẹn aláṣọ yìí pé yóò lọ sí ọ̀dọ̀ adájọ́ wà á pàwọn láṣẹ pé ẹ gbọ́dọ̀ orúkọ ẹ méjèèjì méjọ kan kì í ṣòun nìkan ni nǹkan yẹn kan tẹkùtẹ́dì tahamula kìlẹ̀ yìí mà tó yẹ pé kìíní yẹn ó lídì sí ká méjèèjì kan farada àdọ́rọ̀ náà ṣe àǹtà kéèké ha bíi ìmọ̀sára ìnira tí yóò jáde níbi ṣíṣe àǹfààní yẹn àpèjúwe tó gbẹyìn rọ́jù ló ní wọ́n ní ẹni tó ṣe pé yorí ìdánilẹ́sàwìjàbìnáhu lébìnàtì àkè ó fẹ́ fún ó fẹ́ jẹ́kọ̀ ọmọ rẹ̀ kó fẹ́ ọmọbìnrin ọ̀rẹ́ rẹ̀ lè hosú lè náà fẹ́yìn àwọn dáfẹ́ ìdọ̀rọ̀ nítorí àǹfààní kan àbí láti lè ti ìnira kan dànù wọ̀dá ń tẹ́kùn ní ìbìnàtọ̀ àkíhí kúf àn lébìnì ṣùgbọ́n wọ́n ti wọ bí mọ́sálà àlìkàfà á fi ṣàwàj àlìkàfà á ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà so àlìkàfà dìníyà ni ó wà mọ̀tábàrọ̀ ìndà jẹ̀mí wọ́n gbọ́dọ̀ jọ ṣe dédé bí ẹ̀sìn ẹni tó ń fa ọgbà títà kò tó mọ́lẹ̀ tí ń ṣe bídíà kò kìí ṣe kó fún sister ti on se sunna dada ko se kufu sister na to nu gbadun ko se kufu fun eniye so kafa adiniya gba fa gba kay kayfa al kafa'a al maliya wa kafa'a al kafa'a al jamal wal hasab si ana wa mu'tabara khilaf bayna al fuqaha kama sama dada be ya ga ga fa gba fa ko ta ku kafa'a yana yana wa tori ko de ba ru dada elomi nbe to se pe gbogbo to gba lojo to 50,000 lo sister to se fe fe banana in line na bisi ibe lo dagba si ele jua ni sister lo wanle o wa gbomo ya soro looto e wa fe fera yin ko si gba yi pe o nfe tana zala ni bi haku o expect ye pe to o gbodo gbe o sibi ti yo da ti o gbon lara wo le o si le gbadu ma pa lo se ko te lo lamuko So our family in Tabarare. So when you cut this, I say, "Do not look for our family in Tabo." Then you find record of any movie. So what time did you sister told us Banana Island. Oh, tell us. Well, yeah, it was Simu Ifefe. Oh, they tell us. If this is that you make my boss up, so what can we? Mo de fi mo gba right mi mo te lori ba mo fe mo ba mo fe mo ni fe si loko class eni ko le wa gbe kafa kan wa pe iro e ma je o fe ah kilo kan ti nbe so ni bayi di la godo si so ah ba mi fi so pe ka ma lo kafa yen na na o no fe fi si mi bayi won ni obirin yen o wa je kufu fun okunrin yen ko je kufu fun obirin yen abi obirin yen o ju okunrin yen lo ni walaysa lahu fiha raqba ليست له فيها رغبة obirin ya o se dede okunrin yen lo jobirin yen lo okunrin yen de ni ko se pe o na interest si obirin yen nipile sugba aba re lo be force ara e fe tori pe nitori kan to be sanfa nibe wa annahu law tazawwajaha sayalhaqu bihi wa biha dar to ba le lo fe ni na ma kan o mejeji yatarattabu alayhi suhul ishra fe pe yo live si e ma ba ara won lo pelu dada وضياع الحقوق المتبادله بينهما ليو ده ليدي سي كي وان راري اوان كان في اوان اتو تو يي كي وان جو كي وان جو سي لاارين ارا وان اون وان في راري فهذا لا يجوز شرعا او تو فون بابا يين لاتي مو لاتي مو لاتي تراي لاتي انستيجيت يور امو ري يين امو ري تو جو كون ايبي انو كو فني سي اه اني مو فيه كو فيه سيستر يين سي كو سي كو فون فمي سي ti ma lo feru e yo le di se pe kini ka ma bara lo dada o ko to fun baba yen lati taku ti omo okunrin re lo yin pe o sa gboro fe de ma fihi min darari min daf'i darari e to ri to be a ti ri pe business partner ba ni baba obirin yen je si o to ba ti fe ra won so kini yen o ni je ko lose contract to fe gba lowo e so yo lose contract ti won ba fe ra won lo to darar ni sugba ti won ba lo fe ra won ti ni na ba lo sele dararun ashaki yen la gbara tori e يعني اقول شي دافو ضرر بالضرر المساوي له بلو ان راتو سي دي اراري او الاشد منه من باب اولى ابي توتي تون لا باب لو من باب اولى هذا والله تعالى اعلم ثمن معقول ها ثمن معقول انتوا ما تو بالا كان برايس تو